Muhterem Müslümanlar, son hafta kısaca temas edip üzerinde durduğum mevzidatı kendime göre bitirmiş oldum. Dini hayatımızı onlara dayayarak yaşayabildiğimiz bir kısım müesseseler üzerinde durdum. Belki birkaç ay oldu. Meseleyi emri bil maruf nehyani münker şeklinde ve yerinde hak ve hakikatin intişarına mani olunursa şayet maddi cihat şeklinde, müminin bu mevzuda hazır bulunması şeklinde ve bu iş için en büyük paye, en büyük ünvan olan şehadeti ihraz etme şeklinde meseleye temas ettim. Bütün bunlardan sonra da Muhbir-i Sadık Aleyhisselatü Vesselam'ın kıyamete kadar ve kıyametten sonra İler ebed devam edecek hadiseler hakkındaki haberlerine dikkatimizi çektim. Şu ana kadar tarihin sayfalarına ve satırlarına kaydolmuş haber verdiği şeylerin doğru çıkmasıyla ileriye matuf verdiği haberlerin de doğru çıkacağına bilhassa dikkatinizi çektim. 14 asırdan bu yana 14 asrı avucunun içini görüyor gibi görmüş, her asırda, her senede cereyan edecek hadiselerin kendi renk ve şekilleriyle, kendi çizgileriyle bizim enzarımıza ve efkarımıza intikal ettirmiş olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, en son kıyamet alameti olarak bir kısım hususlara parmak basıyor. Kendinden başlayarak zuhur edebilecek, kendi zuhurundan başlayarak zuhur edecek bir kısım hadiselerin kıyametin eşrası, alameti olduğuna parmak basıyor, anlatıyor ki biz bunların %90'ını gördük. Madem'a göreceğimize dair verilen haberlerinde olacağına katiyen inanıyoruz. Ve sayfayı çevirip de öbür aleme intikal ettiğimizde, mahşer denen aleme intikal ettiğimizde, mizanı teraziyi gördüğümüzde, kitapların başımızda üşüşmesine şahit olduğumuzdan ve sırattan geçme gibi çok ağır bir şeyle karşı karşıya kaldığımızda bu hususlara dair verdiği haberlerinde katiyen çıkacağına inanıyoruz. Herkes iyi ve kötü yaptığı şeylerin mutlaka ya cezasını veya mükafatını görecek. İnsana soluklarının hesabı sorulacak. Bağırıp çağırmalarının hesabı sorulacak. El ayak hareketlerinin hesabı sorulacak. Ve ma tekunu fi şe'nin ve ma tetlu minhum min Kur'an ve la ta'maluna min amelin illa kunna aleykum şuhuden. Hangi davranış içinde bulunursanız bulununuz, ne yaparsanız yapınız, ne derseniz deyiniz, biz siz o işi işlerken, o sözü söylerken, o davranışı yerine getirirken, o işle iştigal ederken yanınızda hazır ve şahit bulunuyoruz. Kaldı ki kiramen katibi de var, yazıyorlar. Bütün sergüzeşti hayatınız bir deftere kaydediliyor. Satır satır size soracaklar. Arkanızı Allah'ın tattığı, sizin ahvalinizi istihbar etmek üzere istihbarat memurlarım. Nereye girdiniz, nereye çıktınız ve ne dediniz, ne söylediniz, ne işler çevirdiniz? Teker teker bunları gözünüzün önüne dökecek ve size bunun hesabını soracaklar. İşte bunun için bu sayfa kapanacak, başka bir sayfa açılacak. Bunun için dünya sona erecek, ahiret başlayacak. Bazı kimseler yeniden gençliklerini elde edecekler. Çünkü gençliğini suistimal etmemiş. Çünkü hayatını suistimal etmemiş ve değerlendirmiş. Sıhhatlarını elde edecekler çünkü sıhhatlarının zekatını vermişler. Zekalarını ve zindeliklerini elde edecekler çünkü onun zekatını vermişler. Allah'ın kendilerine numune olarak verdiği şeylerin binlerce katına mazhar olacaklar. Çünkü numuneyi beğenmişler. Allah ağaçların dallarından sarkan meyvelerle cennette size takdim edeceğim nimetlerin numunesidir demiş. Şakır şakır sular, yerden kaynayan suları göstererek cennet havuzlarının numunesidir demiş. Size gençliği ve sıhhatı taktırarak orada ebediyen böyle alacak olacaksınız, bu onun numunesidir demiş. Dayanan insanlar almış ve yoluna girmişler. binaenaleyh beğenenler, bu işe müşteri olanlar, talip oldukları emtiayı orada alacaklar. Allah biriyle pazarlığa girdi mi, ben bunu sana verdim dedi mi elinden almaz onun. Allah'ın akdinde ikale yoktur. Allah Celle Celaluhu size hayatı verdi mi, hayata ait vesaydı bahşetti mi ve bunun şuuruyla, idrakiyle sizi serbirat kıldı mı? Belli bir noktada, bir ufukta Allah'ın verdiği, ilk verdiği cebri şeylere şükürle sizi serbirat kıldı mı, sizinle bir akit yapmış demektir. Yani sizden hayatınızı, gençliğinizi, zindeliğinizi almış, servetinizi, zamanınızı almış, o mevzuda idrakinizi, aklınızı, fetanet ve zekâvetinizi almış, fakat bunun yerine bütünüyle bir cennet saadetini size bahşetmiştir. Allah biriyle böyle bir alışverişe girdi mi, elini elinize koydu mu, cenneti sana sattım dedi mi, bu alışverişi bozmaz Allah Celle Celaluhu. Alışverişi yapışın alameti, bu akdın tahakkukunun alameti, müminin mescitte olması, yüzü yerde olması, başı secdede olması, alnı kirsiz ve paslardan hari olması, kalbi berrak ve duru olmasın. Mümin böyle bir hava içinde kendisini görüyorsa, Allah'la mübayağı yapmış demektir. Allah'ın kendisine ilk ve cebri olarak verdiği şeyleri, ihtiyarıyla, aklıyla, iradesiyle, fetanetiyle, tolum olarak atmış yere değerlendirmiş, bütünüyle sana verdim. لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ Mülk senin Allah'ım. İlk verdiği şeyler senindi zaten. Bana onları verdin, sonra vereceği şeyleri vermeye vesile kıldın. Ben de bu vesileyi yerinde kullanıyorum. Bana bunları verdiğinden dolayı, bana bu türlü vesileleri bahşedip, bununla başka şeyleri bahşetme imkanını idaret ettiğinden dolayı, mülk sana ait olduğu gibi hamd de sana aittir. لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ diyor. Bu sözle, bu sözün pazusuyla dünya ile ahiret arasına yuvarlanan taşı itiyoruz. Sen önümüze çıkamazsın ey dünya. Biz ahiret için yaratıldık, oraya gidiyoruz. Zira Allah Celle Celaluhu her şeye muktedirdir. Bu baharı bozar, şu nev baharı bozar, yepyeni bir bahar meydana getirir. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ diyoruz. Mülk Allah'a ait. Hamd de O'na aittir. Yaptığımız hamdlerin mükafatını vermek de O'na hastır. Bu mevzuda O'nunla bizim aramıza girecek hiçbir mani yoktur. Ne dünyanın olup olamaması gibi bir hikayem, ne bu dünya yıkıldıktan sonra yeni bir dünya yapılamaz gibi bir hikayem, ne cennetlerin yapılamaması gibi imkansızlık ve imtinam, bütün bunlar ve huve alâ kulli şeyin kadir güç ve kuvveti karşısında tarumar olur da siz bütün azamet ve ceberutuyla Allah'ı ve Allah'ın icraatını görürsünüz. Ve ileyhil mesir, sonra da ona döneceksiniz. Yıllar yılı yalnız tek başınıza gezdikten, dolaştıktan, hicran ve firakın ıstırabını içinizde yaşadıktan sonra malikiniz kimdir, halikiniz kimdir, saniyeniz kimdir, güzelliği sizin yüzünüze perçinleyen, çivleyen kimdir, size duyan bir kalbi veren kimdir, nabızlarınızda atan, nabzı attıran kimdir, bakışlarınızda gören kimdir, tadınışınızda duyan kimdir, yakalamanızda yakalayan kimdir, yürümenizde yürüyen ve yürüten kimdir, doğrudan doğruya herkes, her şeyi idare eden, ipleri elinde olan, lehu mekalidü semavati vel ard fermanı sübhanesiyle kendisini bize anlatan, gizli açık her şeyin anahtarı ve kilidi, gök sema her şeyin anahtarı ve kilidi, arzın altı ve üstü her şeyin anahtarı ve kilidi, kapıları, esrarlı düğmeleri elinde olan Allah'ı görecek ve tatmin olacak. Aradığını bulmuşluk içinden, maksudunu ermişlik içinden, mahbubunun dizlerine baş koymuşluk içinden, yıllar yılı bilerek bilmeyerek, mevcudu meçhul diye senin kapını vurdum, neredesin yaratanım dedim. İşte bunun için bu sayfa kapanacak, öbür sayfa açılacak. O sayfanın iştiyakı içinde yanıp tutuşanlara müjdeler olsun. O alemden habersiz bir cane yaşayan, gafil, nadan ve cahillerin duygusuz ve duyarsız kalplerini Allah ikaz eylesin, irşad eylesin, elfak-ı süphaniyesiyle o boş ve hali kalpleri de doyursun ve onlara da mevcudiyetini duyursun. Bütün bunlara müeyyide dedik. Bu müeyyidatı kendi kâmeti kıymetine uygun anlattığımı iddia etmeyeceğim. Sadece bir fikir vermeye çalıştım. Ve geleceğin vaiz ve nasihları, biz mücrimleri buradan alaşağı ettikten sonra bu meseleleri esas ittihaz ederek bu milletin daima gözünün önünde ve başının üstünde bu müesseselerin mevcudiyetine dikkat edecekler. Hak ve hakikatin anlatılması, neşredilmesi gibi müessesem, bir milletin içinden kaldırıldığı zaman o millet manen ölür, maddi manevi mahvolur. Ahiret akidesi insanların nazarından silindiği zaman millet maddi ve manevi mahvolur. Cennet ve cehennem duygusu silindiği zaman mahvolur. Bütün faziletleri biz bunlara dayalı görüyoruz. Namaz, oruç, zekat, hac adını anlatacağımız her şeyi, itikat ve amel adını anlatacağımız her şeyi, itikat ve ihsan adını anlatacağımız her şeyi bu hakikatlere sayıyoruz. Ancak bu zaviyeden bakıyoruz bunlara. Bu sağlam mesleklere dayadığımız için rahatlıkla onları yaşama imkanını, gücünü, izanını, imanını buluyor. Hatta şevkini buluyor, hatta alkışlanmasını buluyor ve yaşıyoruz. Cenab-ı Hak daima yaşamada bizleri kaim ve daim eylesin. Ve verdiğim söze binaen, ahlak-ı âliye-i Ahmedi aleyhissalatu vesselam'ı, ilerideki mevzulara da bunu bir mukaddime yaparak arz etmeyi düşünüyorum. Kainatın sırrı hikmeti ve hilkatın sırrı hikmeti olan Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam, evvelu ma halakallahu nuri sözüyle kendisini bize anlatan, ilk yaratılan şey benim nurumdur. El-Hak doğrudur. Zira onsuz kainata baktığımız zaman her şey karanlık içindedir. Hiçbir şeyin manasını anlamak mümkün değildir. Biz kainatın esrarlı satırlarını Hazreti Muhammed'in nuruyla okuyabildik. İlimlerdeki tıkanıklığı ancak onunla aşabildik. Esrarlı delhizlerden ancak onun ışığı sayesinde, rehberliği sayesinde geçebildik. Hazreti Muhammed'siz bir dünyanın sallallahu aleyhi ve sellem aydın olması asla düşünülemez. Allah Celle Celaluhu onunla temsil ettirdiğim, onu sahneye sürüp işte ahlak budur dediğim, kâmeti bâlasına uygun, yani fıtrat ve halkına uygun, tam bir huluk-u hasenle gönderdiğim ve sonra da bu gönderiş, irsal ve bi'seti ve inneke le'alâ hulukin azîm, kasem olsun ki abibi zişanım, sen ahlakın en güzeli üzerine mebussun, yemin ediyorum senden daha güzel ahlaklı birisini yaratmadım demektir bu. Ve bunun güzel halini ve ahlakını numune-i imtisal olarak onu beğenenlerin nazarına arz ediyor. Hazreti Muhammed'i beğenenler, hasr-ı saadet sahnesinde rolünü oynayan ve canlı tablolar halinde kıyamete kadar bütün tabloları devam ettiren Hazreti Muhammed'e ait o tablolar, beğenenler nazarında numune-i imtisal olarak ele alınacak. Onlara tatbiki hayat edilmeye, tevfik hayat edilmeye çalışacak, çalışılacak, uyulmaya çalışılacak. Hazreti Muhammed numunesine iktida edilecek sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme kema ahsente halki fe ahsin huluki diyen kainatın fahri sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ım hilkatımı güzel yaptığın gibi, fıtratımı kıvama ulaştırdığın gibi, beni ahseni takvime mazhar ettiğin gibi, el, ayak, göz, kulak, dil, dudak ve şuur idrakla sair hayvanattan ayırdığın gibi, hulukumu da benim güzel eyle diyen Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam sana bir yol öğretiyor. Allah'ın kapısını vururken şöyle dedim. De ki ey beni yaratmayan Allah'ım, koyun yaratmayan Allah'ım, deve olarak şöyle kalmayan Allah'ım, vahşi canavarlar gibi boğuşur hale getirmeyen Allah'ım, öyle haşretmeyen, öyle neşretmeyen Allah'ım, Beni ah seni takvime mazhar eden Allah'ım, şu güzel gözlerle serfiraz eden Allah'ım, kokunun envai çeşidini duyan burunla serfiraz eden Allah'ım, renklerin çeşitli boydaki dalgalarını gören gözle serfiraz eden Allah'ım, hakaikin en incelerine vakıf olan akılla serfiraz eden Allah'ım, şu güzel elle beni serfiraz eden Allah'ım, şu kâmet-i bâlâyla serfiraz eden Allah'ım, ben bana senin heykeline baktığım zaman görüyorum ki muhteşem sanatkar bütün güzellikleriyle, canıyla, hayatıyla buna işlemiş. İrade ve kudretiyle perçinleştirmiş. Hiçbir şeyi eksik bırakmamış. İstiyorum ki beni bu nimetlerle serfiraz ettikten sonra bu dışa göre bana bir iç veresin. Bir kabuk ceviz kabuğu olmasın. Dışım bu kadar mükemmelken içim camide dahi uyuklayan, hayvanat ve behaim derekesinde olan insanlardan, varlıklardan olmasın. Allahümme ahsin, Allahümme kema ahsente kalki ve ahsin hulukin. Allah'ım kalkımı güzel yaptığın gibi, ben de hiçbir şeyi eksik bırakmadığın gibi, kusursuz bir varlık diye insanlık alemine beni sürdüğün gibi, benim ahlakımı da güzel yap, siretimi mükemmel kıl diyor Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Misalleriyle kendisini bu dersten ve taktilen önümüzdeki derslerde arz ettiğimiz zaman göreceksiniz ki Aleyhisselatü Vesselam'ın bu duası hakikati Ahmediye ve şahsi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ait değildir. Belki onun bu mevzudaki duası sadece teşekkürdür. Çünkü Allah'tan ne istiyorsa istediği her şey burnunun dibinde bulmuştur. O mükemmel ısmarlama gelmiş ve eksiksiz gelmiştir. Halkıyla, hulukuyla eksiksiz gelmiştir. Ama önünde bulunduğu bir cemaate rehberlik yapıyor. Kendinizi bilin diyor. Allah karşısında durumunuzu idrak edin diyor ki, ahlakın asıl manası da budur. İnsanın kendini bilmesi, iç esrarına ermesi, kendini kavraması demektir. Kalp insanın bir dış görünüşüdür. Endam aynasında o aynaya akseden şeklidir. Huluka gelince onun levh-i mahza ispatı akseden karelerinden ibarettir. Cennette insana sinema şeridi halinde gösterilecek tablolardan ibarettir. Öyle hayat yaşayacaksın ki orada zevkle o hayatı sinemada seyrediyor gibi seyredersin. Senin yüzünü kızartacak gafletle geçmiş bir hayat o gün sana belki saklanma yollarını gösterecek. Seni kaçmaya zorlayacaktır. Utanacaksın sergüzeşte hayatını ve serencameni seyretmeye. Allah seyyiatımızı ve taksiratımızı Settar ismiyle setrederek bizi hizdan ve haybetten masum ve mahfuz buyursun. Halk bir dış yaratılış ise huluk içte onun esrarına eriş demektir. Birincisi bunlardan cebridir. Biz Allah'la Celle Celaluhu mübayağaya oturmadan istediği gibi bizi yarattın. Başkalarını başka şey, bizi de insan yarattın. Başkalarını idraksız ve şuursuz, bizi de idraklı ve şuurlu yarattın. Ama ikinci şeye gelince bu bir idrak ve şuurla, bir akıl ve fetanetle bu meseleyi kavrama ufkunda Allah'a teşekkür mahiyetinde tecelli etmesi lazımdır. Siz bu kâmet-i bâlâyı Allah'tan aldınız ve cebri size giydirdin. Bir elbise giydirir gibi kendi kudret ve irade dükkanına çağırdım. Kudret ve irade terzisiyle, terziliğiyle, meşiyet terziliğiyle sizin sırtınıza bu libası giydirdim. Fakat bu libastaki tohumları inkişaf ettirmek, sizin iradenize, meşiyetinize, fetanet ve zekavetinize bağlı ki bu belli bir idrakla bir noktaya yükseleceksiniz. Nüzulden sonra orucunuzu yapacaksınız. Perşiyenizden sonra arşiye yapmaya başlayacaksınız. Ve belli bir noktaya fikren, hissen yükseleceksiniz. İradeten yükseleceksiniz. Ve o noktada bildim, buldum, tattım, doydum diyeceksiniz. Rabbinize karşı size evvelen verdiği nimetlerin şükrünü eda etmeye çalışacaksınız. bu vazifede size uhrevi nimetlerin verilmesine bir mukaddime olacaktır. O da ayrı bir şeyin mukaddimesi olacaktır. Hatta cennete girmeniz de ayrı bir şeyin mukaddimesi olacaktır ki, o da cemalullahi müşahededen ibarettir. Allah sizi ve bizi onunla terkiraz eylesin. Aziz Müslüman, kainatın fahri sallallahu aleyhi ve sellem, ahlak-ı âliyeyi tesis için gönderildi yeryüzüne. Kulluk baştan başa âli ahlaktan ibarettir. İnandığımız şeylerle biz fikirde, ruhta ve düşüncede istikamete giren ahlaklı oluruz. Allah'a inanma ahlakın muktezasıdır. İnkar ise çok çirkin bir ahlaksızlıktır. Çünkü inkar şu demektir. Kainatı rengarenk ve çeşit çeşit nimetlerle perverde eden, envai çeşit antika sanatlarını teşhir eden, şu meşergahı alemden, şu halkın nazarını arz edilen en güzel şeylerin teşhir edildiği yerden, divanece bu teşhir edilen sanatların arasına girmem, hiçbirinin kıymetini takdir etmemem, sanatkarını tanımamam, şu caminin, şu basit caminin içine girdiğiniz zaman, kolonların başlarındaki işlemelerin, sütunların oturtulmuş olmasının, kubbelerdeki kendine göre havayı kendi kendine olmuştur diye tabiata ve esrare vermem. Nasıl bu caminin sanatkarına, mimarına, mühendisine hakarettir, küfrandır, hezeyandır ve bunları gören mimar bu işe bu ahlaksızlıktır diyecektir. Ve işi büyütelim, sizin elinizden tutalım ya Ayasofya Camii'ne sokalım. Veya muhteşem sanat abidesi Sultan Ahmet'e veya Sinan'ın kutuplaştırdığı sanat abidesi Selimiye'ye sokalım. Siz kendi kendinize hezeyanla deyin ki bu kendi kendine oldum. Ben bir Sinan tanımıyorum. Bu cami için bir Sinan tanımak saçmadır ve hezeyandır deyin. O muhteşem mimarı tanımayın. Sanatçıları tanımayın. Mühendisi tanımayın. Ondaki mimari incelikleri ve ölçüleri, hendesi, kıstasları tanımayın. Siz nasıl bu noktada bir ahlaksız olursunuz? Öyle dem. Envai çeşit nimetleriyle ve nimetlerin sanat kıvamı içinde bulunuşlarıyla ve bunların sizin tabınıza ve fıtratınıza mülayim ve muvaffık gelmesiyle hiçbir şeyi eksik bırakmadan her şeyiyle kainatı bir meşer gibi donatan ve sizi de müfettiş gibi bu eşyanın içine sokan, girin, gezin, dolaşın, benim sanatlarımı teşhir edin diyen, قُلْ سِيرُوا فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدْعَ الْخَلْقِ ثُمَّ اللّٰهُ يُنْشُوا النَّشْأَةَ الْاَخِرَةِ Dolaşın yeryüzünden, amiplerden büyük canlılara kadar irtika edin, nebatattan insana kadar yükselin, insandan hayvana inin, hayvandan insana çıkın, bütün sanatlar arasında dolaşın, Allah'ın nasıl yarattığını, nasıl teşhir ettiğini görmeye, anlama ve idrak etmeye çalışın dediği muhteşem bir saraydan, siz Allah'ı tanımadan hareket ederseniz, itikat noktasında inhirafa düşmüşsünüz demektir. Bu ise bağışlayın bir ahlaksızlıktır. Binaenaleyh yeryüzünde Allah'ı inkar edenden daha büyük ahlaksız yoktur. Allah'ı tanımayandan daha büyük ahlaksız yoktur. Kainat meşerinde gezip Allah'ın sanatlarına karşı saygı, alaka ve takdir duymayan, kadir şinas olmayan, bu sanatları alkışlamayandan daha ahlaksız yoktur. Siz ahlakı ve ahlaksızlığı bu kıstas ve ölçü ve bu zaviyeyle ele alın. İbadet-ü taat içinde bulunma fazilet ve ahlak ifadesidir. Ben bütün nimetleriyle beni perverde eden, şu meşergahı alemi benim nazarımı alemle beraber arz eden, mevcudiyetini her hadisede duyuran, yağmurun şıpırtılarıyla mevcudiyetini duyuran, gök gürültüleriyle mevcudiyetini bana duyuran, suların buharlaşma mevcudiyetini bana duyuran ve buharlaşmaların orada izdivacıyla mevcudiyetini bana duyuran ve sonra yağmur kateratını azotuyla vesairesiyle toprağa indiren, topraktan hayat fışkırtan, topraktan hayata menbu olan su fışkırtan, her hadise ile Allah birdir dedirten, mevcudiyetini bana hissettiren Hazreti Allah Celle Celaluhu beni böyle nimetler ile perverdettikten sonra onun ben senin Rabbinin sözüne, Rabbinin deyişiyle, hadiseleriyle Rabbinin deyişine mukabil, ben ona ene abdüke demezsem, İyâken abdü ve İyâken ezdeyn ahdü peymanıyla huzuruna gelmezsem, kul oldum, kul oldum demezsem, tasmamla iftihar ediyorum söylemezsem, ayağımdaki prangam vesile iftiharımdır, aczım, fakrım benim iftihar edeceğim şeylerdir, ben zelilim ve acizim, sense aziz ve cebbarsın Allah'ım demezsem, yine bin inhiraf içindeyim, yine bin ahlaksızlık içindeyim, yine bin döneklik içindeyim. Binaenaleyh ibadet-ü taat bir ahlaktır. Ahlak derken kendi şumulüyle ele alacağız. Bununla beraber aynı zamanda hayat-ı içtimai adına, hayat-ı ailevi adına, hayat-ı ferdi adına aleyhissalatü vesselamın o hayatın huzur içinde ve aynı zamanda ahiret saadetine matuf istikamette cereyan edebilmesi için bu mevzuda bize gösterdiği numunelerle ona intisar etmek ve iktida etmek, onun gösterdiği şeyleri hayata düstur yapmak ve yaşamak, bu da ahlakın ayrı bir çeşididir. Bu ahlak derken bütünüyle bunların hepsini ele almak, hepsini size intikal ettirmeyi düşünüyorum. Ve intikal ettireceğimin özü şudur. İki cümleyle temas ettiğim gibi ahlak, Muhammedi bir görünümden ibarettir sallallahu aleyhi ve sellem. Hakikat-ı Ahmedi aleyhissalatu vesselam'ı temsilden ibarettir. Saniyen bu ahlak-ı aliyenin menfi yönleri vardır ki, bu menfi yönlerini idrak etme, bunlardan içtinab etmem veya bunları müsbete kanalize etme yönü vardır. Onun üzerinde duracak bu mevzuda sırat-ı müstakim muvazenesini arz etmeye çalışacağım. Salisen ahlakın doğrudan doğruya altın halakalar halinde bir altın zinciri teşkil eden müsbet yönü vardır ki Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın müsbet manada yaşadığı ve bizim ona hakikat-ı Ahmediye veyahut hakaik-i Kur'aniye veya hulukullah-ı azam dediğimiz Allah ahlakı Celle Celaluhu. Onu arz edeceğim. Ve en sonunda da ahlakın insanın muamelesiyle, müravedesiyle tekrar ben tekrar yaşamasıyla, kendinde bir huy haline getirmesiyle, bir edep ve haya halindeki tezahürüne temas edecek mevzu bitirmeye çalışacağım. İnsanda iyinin ve kötünün madenleri vardır. Onun içindir ki çok kimseler kendilerindeki kötülük madenlerini nasıl kullanacaklarını bilemediklerinden dolayı yeryüzüne Allah'ın cebri lütfisiyle insan olarak gelmiş olmalarına rağmen hayatlarını bağışlayın ve haim olarak hitame erdirirler. İnsan olarak doğar, kendisine insan olarak yaşama imkanları verilir. Halbuki onlar hayatlarını diğer ve haim gibi yeryüzünde emekleyen varlıklar gibi sona erdirirler. Binaenaleyh bu kendindeki o ulvi ve yükseltici duyguları değerlendirmemiş ve fena duyguları istimal etmesini bilememiş. Ya onları mühmel bırakmış veya suistimal etmiş. Onun için o duygular onu insanlık seviyesinden, zaviyesinden, derecesinden ve haim derecesine, kendinden aşağı yaşayan varlıkların derecesine baş aşağı düşürmüştür. Hafizanallah ve iyyakum. İnsanda iyinin ve kötünün madenleri vardır ama bu madenler bir maslahata binaen konmuştur. Aklı başında insan bu madenleri değerlendirecek, kötüden daha iyi şeyler çıkarma imkanını ve yolunu araştıracaktır. İnsanda zulüm etme istidadı vardır. İnsanda çevre meyil istidadı vardır. İnsanda cimrilik istidadı vardır. İnsanda şer yapma, şerare çıkarma istidadı vardır. Bunlar insanın mahiyetinde vardır ama silah için hazır bulundurulan mermi gibidir bunlar. Bunlar düşmana karşı kullanılmak üzere verilmiştir. Düşmanını vurasın diye verilmiştir. Ama sen bunları yerinde kullanmazsan veya geriye tepen bir tüfek gibi bunlar atanı vururlarsa şayet sen senin lehinde kullanacağın şeyleri aleyhinde kullandın demektir. Binaenaleyh zulüm hissi başkalarına cevri cefa etme hissi. Belki mazlumları korumak için, Belki o mevzuda cebbarlığa başvurmak için, belki zalimlere karşı ceberut isar etmek için insana verilmiş bir duygudur. İnsan bunu zalimin karşısında haykırmazsam, zalimin karşısında kükremezsem, dili bağlı mazluma karşı, eli bağlı mazluma karşı, kolu bağlı mazluma karşı kullanırsam, kendisindeki bu istidadı suistimal ettiğim, insan olarak gelmişken hayvanlık derecesine düştü demektir. İnsan elindeki silahı, o silahı haksız yere kullananlara karşı kullanacaktır. İnsan elindeki silahı, bir kısım menfi ideolojileri tahakkuk ettirmek için masum insanların üstüne sıkıyorsam, günahsızları öldürüyorsam, bu insan insanlığını kaybetmiş. Allah'ın bir lütfu olarak dünyaya insan olarak gelmiş, fakat insanlık melekesini dinamitlemiş, o artık bademe ondan sonra sadece canavar demeye layıktır. Kaldı ki Kur'an bunun ötesinde diyor. كَالْاَنْعَامِ بَلْهُمْ اَطَلٌ Onlar hayvan gibi, Kur'an dediği için diyorum, belki ondan daha aşağıdır. Çünkü hiçbir hayvan kendisine saldırı bahis mevzu edilmediği zaman başka bir hayvana tecavüz ve saldırıyı aklının köşesinden geçirmez. Masum evleri vatan cani ve canavarların, şaki ve şekavet ehlinin nasıl bir canavarlık içine düştüğünü فَالْاَنْعَانِ بَلْهُمْ اَدَلْ تُقَد۪يلَ anlamak lazım. Onlar hayvan, hayvandan belki daha aşağı. Çünkü bütün insanlık melekelerini kaybetmişler. Aynen öyle de şer meselesini de düşünebiliriz. Müsbete kullanılabilecek her şey, yerinde kullanılmadığı ve kanalize edilemediğim ve aynı zamanda o kendi kötü istikametinde durdurulamadığı ve güdükleştirilemediği için insanın aleyhinde işleyen bir şey olur. Buna göre meseleyi arz edeyim. Ahlakın menfi yönü müsbet yönünün aleyhinde işler. Müsbet yönü de menfi yönünün aleyhinde işler. Ahlak-ı aliyeyi yaşarsanız, faziletli olursanız, hakkaniyeti severseniz, adaletten hoşlanırsanız, cimrilikten kaçarsanız, sakavetin arkasından koşarsanız, sisli samahatte bulunursanız, icabında seve seve canınızı dahi feda etmeye müheyya bulunursanız, sizin bu âli ve yüce ahlakınız, menfi ahlakın, menfi huyların aleyhinde işleyecek, onları durduracak, müsbete kanalize edecek, onlardan meyve alma imkanını sana kazandıracaktır. Ama bunlar işlemediğin zaman, menfaat deyip menfaat kovaladığın zaman, menfaat için çevirlere, zulümlere girdiğin zaman, ileride elde edeceğin bir ikbal için bugün canlara kıydığın zaman, hanumanları tarumar ettiğin zaman, ocakları yıktığın zaman, milletleri batırdığın zaman, sen vaka yine bir şey yapıyorsun. Ama bu âli ahlakın aleyhinde işleyen bir şey olması itibariyle, o zaman seni demeyeceğim. Öyle yapan insanı hayvan derecesine düşürür, canavar yapar ve bağışlayın ahlaksız yapar, insanlığın yüz parası haline getirir. İşte Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın size çok tekrar ettiği iniltisi içinden, ya Rabbi bunlar benim ashabım, ashabım, Havz-ı Kevser'in başından kovulanların arkasından ellerini açıp da ashabım, ashabım dediği zaman, ya Muhammed, inneke la tedri ma ahdesu ba'dek, sen bilemiyorsun onlar senden sonra ne halt karıştırdılar. Camiyi terk edenler oldu işlerinden, secde tanımayanlar oldu işlerinden, beli bükülmeyen katıllar oldu işlerinden, cana kıyan canavarlar oldu işlerinden, sokakları kana boyayanlar oldu işlerinden, öz namus tanımayanlar oldu işlerinden, kadın erkek beraber yatıp kalkanlar oldu işlerinden, binaenaleyh kovulacaklar havzının başından. Sana ümmet olarak doğdular fakat ümmetin değil onlar. Allah Celle Celaluhu tarz ederken ve Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da bunun ıstırabını içinde duyarken ve bir iniltiyle bunu bize anlatırken mesele çok derin, çok canlı ve kalp taşıyan insanın içinde inilti meydana getirecek çapta anlatılmaktadır. Allah basiret ve idrak ihsan eylesin. ahlakın menfisini ve müsbetini kendi muvazeneler içinde arz edeceğim size. Fakat bugün sadece ileride arz edeceğim meselelere misal olsun, ışık tutsun, onları anlatmama vesile olsun diye üç misal arz etmeyi düşünüyorum vakit el verirse. Ahlak-ı Aliye-i Ahmedi aleyhissalatu vesselam haddi zatında bir menfinin ve müsbetin muvazenesinden ibarettir. Bir ifrat ve tefritin fark edilmesinin, bir itidalin, istikametin, dürüstlüğün, inhirafsızlığın tesis edilmesinden ibarettir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün ahlakta bunu bize getirmiştir. Sırat-ı müstakimi getirmiş, sırat-ı müstakimi tavsiye etmiştir. Ben numune olarak üç hususa kısaca temas edeceğim. Bizde zararlı gördüğümüz istek, şehvet hissi vardır. Şehvet hissi insanda insanı kadınlara müptela kılar. Şehvet hissi insanda insanı yemeye içmeye müptela kılar. Şehvet hissi insanda insanı mütrefin hayatı yaşamaya, lüks hayatı yaşamaya müptela kılar. Rahat yaşasın, rahat otursun, rahat kalksın. Hatta mescitte otururken dahi duvara, direğe dayansın. Rabbinin huzurunda oturuş adabına asla yanaşmasın. Şehvet hissidir. Mideye ait yönüyle biz buna şikemperverlik diyoruz. Bedenini düşünme, rahatını düşünme, esneme ve gerinme ve böylece bir hayat yaşama yönü dört ayaklılar yapıyor. Buna da temperverlik diyoruz. İnsan bu yönüyle de hayvanatın derekesine düşüyor demektir. Sadece cisminin ve cesedinin rahatını düşünüyor demektir. İçinde bir ruh ve kalp taşıdığından haberi yoktur. Gecesi karanlık ve ahu vahsız geçtiği gibi, seccadesinde bir damla gözyaşı bulunmadığı gibi, gündüzü de gecesinden daha karanlıktır. O da öyle yaşamaktadır. Şehvet hissinin müktezasıdır. Önüne gelen en soğuk sulardan içmek ister. En leziz nimetlere elini uzatmak ister. Ve meşru gayri meşru tanımaz her kadına sahip çıkmak ister. Herkesin hakkına el uzatmak ister. Her gördüğü fabrika, her gördüğü lokanta, her gördüğü pastane karşısında ağzının suyu akar ve kendisinin olmasını arzu eder. İnsandaki şehvet hissidir. Bu his önlenmediği zaman, akıl ve irade bunun önüne geçmediği zaman ki hayvanat akıl ve iradesi olmadığından bu duygular onda aşırı değildir. İnsanda akıl ve irade olduğundan, meşiyet olduğundan, fetanet olduğundan bu duygular insanda sınırsız bırakılmıştır. İnsan iradesiyle ve aklıyla insan olacak ve bunları önleyecektir. İnsan aklıyla, iradesiyle bunlara istikamet getiremezse, Kur'an'ın ışığı altından, sahibi din ve sahibi şeriatın rehberliği altında bunlara bir istikamet getiremezse, insan önüne gelene saldıracaktır. Fabrikalar işgal edecektir. Milletin malına tecavüz edecektir. Elin alemin kızını kaçıracaktır ve kadınını baştan çıkaracaktır. Şehvet mahfilleri teşkil edeceklerdir. Masalar içkilerle donatılacak. Kadınlarla sefil mahluklara yakışır şekilde tatmin edilme yolları araştırılacaktır. Frenlenmemiş şehevi duygunun insanı insandan aşağı mahluklar derekesine itmesi, insanı çırtkan kılması, sevimsiz hale getirmesinin ifadesidir. Bunun deri tarafında da bir tefriç görüyoruz. İnsanın kendi kendini yidişleştirmesi, beşeri hormonları dinamitlemesi, erkekliğini ve kadınlığını öldürmesi, manastırlara, kiliselere kapanması, ben ne yeme istiyorum, ne içme istiyorum, ne hayata karışma istiyorum, ne de hiçbir şey istiyorum. Bir yoga hayatı yaşaması, bir mistik hayatı yaşaması, bu da meselenin tefritidir. Nasıl o bir muvazenesizlik ve inhiraftır? Bu da ayrı bir muvazenesizlik ve inhiraftır. Müstesna insan, muvazenenin ölçüsüyle bize gelen insan ve bunun dersini bize veren insan ve muvazene adına ordular teşkil eden insan, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Resulü Zişan sallallahu aleyhi ve sellem sırat-ı müstakimin ölçüsünü veriyor. O da bir beşerdi. Ashabıyla muavere ettiği bir zamanda şöyle buyururlar. Beşeriyet noktasında bende herhangi birinizdeki kuvvetin 25 katı mevcuttur buyuruyor. Bir insan şehevi hisleriyle 25 kat katlansın. İşte Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam budur. Bununla beraber 25 yaşına kadar evlenmemiş insan iffet abidesin. Gökten gelen bir vahyi sızıntısı yok. Yerden kendisine ders veren bir şey yok. O kupkuru kas katı bir yerde deşet etmiş. Fakat vicdanı ışık tutmuş kendisine. Yer yer bu doğrunun ve istikametin aşıkı hahişkarı olan insan Allah'tan işaretler ve beşaretler almış. Zaten iffetli yaşıyordum. Ama Allah yer yer başkalarının saptırabileceği noktada daha o saptırma akla gelmeden onun elinden tutuyor, o rehberi ekmel istikamette götürüyordum. Kabe'ye taş taşıyordum. Birisi aklına bir fikir atıverdim. Sen de şöyle peştin malını aç da omuzuna koy. Taş omuzunu acıtmasın. Allah Resulü de öyle yaptı, yapınca bacakları açılıvermiştim. Birdenbire Kabe'nin üzerinde müthiş bir şey gözüne görünüverdi. Ona şiddetli hitap ediyordu, bir daha sakın diyordu. Ve yere bayıldı, gözlerini yukarılara dikmiş duruyordu. Amcası yanına koştu, ne oldu evladım derken sormayın dedim. Hemen peştimalına sarıldım. Daha genç yaştayken dahi diz kapağının açılmasını Allah istemiyordu. O da zaten bu ruh ve hava içindeydi. Böyle bir hadisede ilk defa başına bir kere geliyordum. Geliyor ve bir daha tekerrür etmiyordum. Niyet ettim, çocuktum cahiliye devrinde. İki defa düğüne gideyim. İstek beni zorladı. Bu şehevi his zorladı. Umumi manada şehevi his manasını anlamayın bunun. Bir istek manasında anlayın. Düğün evinin kapısına gittiğim zaman beni bir rehavet bastı. Sonra birdenbire yığılmış kalmışım, uyuyakalmışım. Uyandığım zaman sabah olmuş, herkes dağılmış olarak buldum. Hayatımda iki defa keyiflenme aklımdan geçtim. Fakat beni başka şeyler için hazırlayan Allah Celle Celaluhu, o kadarcık dahi olsun, beşeri hislerin beni boğmasına imkan vermedi diyen Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, hep istikametin insanı olarak yaşamıştım. 25 yaşından, 25 insan gücünde, 25 insanın adeta bünyesinde taşıdığı beşeri hormonları taşıyan, erkeklik hormonlarını taşıyan insan, Hadice-ül Kübra'nın karşısına talep niyetiyle gittiği zaman, kadın kendisini anlatırken o buram buram ter döküyordu. Adeta erkek yüzüne çıkmamış bir delikanlı kız gibiydi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. 5-10 sene onunla kaldılar. Hayatlarını sürdürdüler. Bu aleyhissalatü vesselam 48 yaşındayken, aileye ihtiyacı olduğu bir dönemde ailesini kaybettim. 3-4 sene yapayalnız kaldım. Evlenmedi yeniden birisiyle. Fakat yine İffet abidesi aleyhissalatü vesselam. Bunu onun zevcelerini size anlatırken intikal ettirmiştim. Fakat kimse şimdiye kadar haşa ve kella o pak damen hakkında iffetsiz sözünü söyleyememiştir. Bir taraftan o iffet mevzunda bu kadar titiz, bu kadar hassastır. Kendisine ait olmayan kimseye elini uzatmamış. Ne yemek olarak elini uzatmış, lokma olarak elini uzatmış, ne de zevki olarak elini uzatmıştır. Bir taraftan da evlendiği, izdivaç yaptığı zaman onu bir hayat insanı olarak görür. Şehvi duygularına düşkün değil, ailelerinin yanındadır. Fakat onları o kadar hoşnut eder. Bir kadının bütün arzularını öylesine yerine getirir ki, gece Rabbisine ibadet edeceği zaman dahi, ya Ayş, Rabbime ibadet etmek aşkı düştü içime, müsaade eder misin kalkıp namaz kılayım? Ya Resulallah, ben seni yanımda olmayı her şeye tercih ederim ama Rabbinle arana da girmek istemem diyecek kadar ailenin hakkını verme hususunda da ileridir Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İstikamet insanım. Ashabtan bazıları toplandı ve konuştular. Osman bin Maz'un'un bunların arasında bulunduğunu katiyen biliyoruz ama diğerlerinin de şariler tarafından şunlar olduğu naklediliyor. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali İbni Mesud, Abdullah İbni Amr İbni As gibi kimseler. 10-15 tane ashab aralarında toplandı, konuştular. Dediler ki Resul-i Ekrem'in bizim gibi kimselere ihtiyacı var. Eğer biz evlenirsek çocuk çocuklarımıza meşgul oluruz, onu ihmal ederiz. Onun bize ihtiyacı var. Mal kazanırsak bizi meşgul eder, onunla meşgul olamayız. Ne yapalım? Öyleyse iki günde, üç günde bir karın tokluğu bir şey yiyelim. Açlığımızı giderelim. Kusyalarımızı çıkaralım, kendimizi yedişleştirelim. Kadına karşı da arzu duymayalım. Aralarında konuştular. Bir rüzgar estirdi de bunu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in kulağına getirdim. Bulundukları yerlere geri gittim. Ya Ayşe-i Sıddık'a tarikiyle bu mesele kendisine intikal etmiştim. Veya Tahirat ezvacından bir başkasıyla Resul-i Ekrem'e intikal etmiştim. Veya Allah bildirmişti Celle Celaluhum. Efendimiz yanlarına gittim. Bu sözü siz mi söylüyorsunuz buyurdum. Allah'tan en çok korkanınız benim buyurdum. En çok ittika edenim benim diyordu. El-Hak öyleydi. Ödü kopuyordu Allah dendiği zaman. Yüreğimin yağı eriyordu Allah dendiği zaman çünkü inanıyordum. Allah'tan en fazla ittika eden, en fazla haşyet duyanınız benim. Ama ben oruç tutuyorum ama iftar da ediyorum. Ben namaz kılıyorum, istirahat da ediyorum. Ben Rabbime kulluk yapıyorum ama izdivaç da yapıyorum. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir buyuruyordum. Yiyeceksiniz, içeceksiniz, yatacaksınız. Cesedin hakkı var, unutmayacaksınız. Rabbinizin hakkı var, unutmayacaksınız. Nefsinizin hakkı var, unutmayacaksınız. Muadene unsuru olarak yaşayacaksınız. Resul-i Ekrem bir yönüyle öyle iffet abidesi. Beri tarafta da kime ne hak verilecek o hakkı veriyor. Bu muadeneyi getiriyor. Yahudi ifradına karşı Hristiyanlık tefridi ve bunların arasında Hazreti Muhammed sentezi sallallahu aleyhi ve sellem. İstikametin ifadesi, dürüstlüğün ifadesi. İşte kuvve-i şehaviye noktasından, sadece sağa sola iştah duyma noktasında Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselamın halikum. O bulur, tadar ve daha çok dağıtır, başkalarını memnun eder. Yaşatma arzusuyla yaşama arzusunu unutmuştur. Başkalarını zevklendirme hissi, bedeni zevklerini kendisine unutturmuştur. Bir bedevi belirir karşısında Cabir anlatıyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den ister o da verir. İster yine verir. İster bu defa da der ki yok elimde kalmadı. Başka bir defa biz bunu Ebu Davud'un süneninde görüyoruz. Gözleri dolu dolu der ki vallahi size verecek bir şeyim kalmadı. Olsaydı da verseydim. İşte budur Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Üçüncü defa isteyince adam vaat eder. Ömer'e çok dokunur. Resul-i Ekrem'in zülüflerinin dağılması dahi Ömer için kıyamet kopması demektir. Ve yerinden ayakları dizleri üzerine doğrulur şöyledir. Ya Resulallah senin peygamber olduğuna razıyız. Ya Resulallah su'ilte fe'ateytem. Sümme su'ilte fe'ateytem. Sümme su'ilte fe'va'attem. Ey Allah'ın peygamberi istedin, senden istendi verdin. Bir daha istendi verdin. Bir daha istenince vaat etsin, gelirse veririm dedin. Bununla memur musun, niye kendine böyle eziyet ediyorsun? Yani içimiz parçalanıyor seni müteessir görürken. Memnun olmadı Resul-i Ekrem. Ömer'in böyle müdafasından memnun olmadım. Yüzünü ekşitti, kaşlarını çattım. Bu bulutları silecek bir davranış lazımdı. Bunu da başka bir sahabi sezdi. Abdullah ibn-i Hüzafet Hüseyin'in derine doğruldu. Ve şöyle haykırdı. Enfik ya Resulallah. Ve la tekse min zil arşi iklalem. İnfak et ya Resulallah. Bütün varını dağıt ya Resulallah. Arş-ı azimin sahibi Allah'ın seni aç öldüreceğinden endişe duyma ya Resulallah diyordum. Tebessüm buyuruyor. Bulutlar sıyrılmış sema simasından. Bulutlar sıyrılmış berrak bir sima ortaya çıkmış ve şöyle diyordu. Ve bizalike umirtum. Ve ya hakeze umirtum. İşte ben bununla emrolundum. Elime geçen her şeyi infak edeceğim. Bir şeyler tadacak ve infak edeceğim. Dünya ile alakam böyle devam edecek. Bu fahri kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği muvazenedir. Yemede, içmede, aile, afratla, münasebette, züyyine linnâs hubbü şehevâti minel nisâi vel benîn, ferman-ı sübhanesi karşısında takınılacak tavırda, Hanımın hakkını hanımın boyu kadar hanıma, çoluk çocuğun hakkını onların boyu kadar çoluk çocuğa, Allah'ın hakkını da boylara boşlara girmeyen azamet ve ceberut içinde olan, dünyanın hakkını dünyaya, dünyanın boyu kadar, cennetin ebedi saadetin hakkını da ebedi saadetin boyu posu kadar ebedi saadete tevcih etme, Hazreti Muhammed muvazenesidir. Ve bunun adı sırat-ı müstakimdir. Bu yolda olmayan sırat-ı müstakimde değildir, inhiraf etmiştir. Bunun altında ya humudete uğramış bir hain vardır veya hayvanlık hislerini yaşayan, önüne gelen herkese saldıran, herkesle münasebete geçmek isteyen, mukarenette bulunmak isteyen, her mala el uzatan, her servete göz diken, herkesin canına kıymak isteyen canavarlık vardır. Canavarlıktan kurtulmanın, ölü hayatı yaşamadan kurtulmanın, yoga hayatı yaşamadan kurtulmanın yolu, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yoludur. O da Allah'a gönül kaptırmışlık içinde elde edilen bir muvazene ve bir istikamettir. Rabbim bizi onunla serfiraz eylesin. Bir misalim. Ahlak-ı Aliye'nin bütününü böyle arz edeceğim size. Fikir vermek için arz ediyorum. Şehvet mahiyetimize konmuş zararlı gibi görülen bir şey. Fakat neslin temadisi milletlerin var olması ve insanlık için verilmiş peşin bir ücret olması açısından izahını arz ediyorum, ta diğerlerini bu kıstaslara tatbik etmek suretiyle anlamaya muvaffak olalım. Ve benim gibi öfkelerinin, kinlerinin, nefretlerinin esiri insan, bu gibilerde kinler, nefretler ve öfkeler vardır. Bu da bir maslahat için insanın mahiyetine derc edilmiştir. Yerinde kullanıldığı zaman ne semereler elde edilir? Hiçbir şeker fabrikası ondan daha tatlı şeyi elde, daha tatlı mahsul elde edemez. Fakat su istimal edildiği ve ihmale uğradığı zaman ondan dahi canavarlıklar çıkacaktır. Öfke hissi. Öfke hissi insanda olmasam, olmayanlar vardır. Hindistan gibi memleket mutlatsız dıştan işgal edilir. Ve ancak ateş bacağı sardığı zaman bir kısım kimseler bir şey duymaya başlarlar. Yıllar yılı hep dıştan gelenler orayı fetheder. Fakat orası hiçbir zaman Fatih olamaz. Fatih olma ufkuna ulaşamaz. Aman sul der tuttururlar. Karışmayalım kimsenin işine ve aşına. Karıştırmayalım aşımızı. Yeter bize Hint yarımadası. Burada duralım, burada yaşayalım. Sul elzemdir bizim için der. Humudettir bu, ölülüktür. Buda'nın nirvanasının getirdiği ölülük. Brahman'ın ruhlar devri daiminin getirdiği ölülük ve dünya ahiret muvazenesini kuramamışlığın meydana getirdiği ölülük burada sürer gider, devam eder gider. Başka milletler de böyledir. Belki bugün yeryüzünde çok milletler, milletimizin büyük bir kesimini de belki bu anlayış içinde müteahhit etmek mümkündür. Bu humudete maruz kalmıştık. Böyle bir milletin ırzı payimal olur, sessizdir. Malı talan olur, sessizdir. Dükkanlar kapansın, kapanır dükkanlar. Kepenkler insin, iner. Kimse sakın sokağa çıkmasın, çıkmaz kimse sokağa. Falan gün tekrar ayrı şey ilan ediyor, çıkılmayacak. Duvarlara yazılar yazılır. Humudet bu. Asla öfkenin bulunmayışı. İnsanlığı kaybetmem. İnsanlık melekelerinden mahrumiyet bu. Ayaklar altındaki karıncaya dahi bastan seni ısırır. Men an buram ki et payobu, neden buram ki diyor karınca, sadinin diliyle. Arı olsaydım da bir soksaydım, ne yazık ki karıncayım diyor. Başına bastığı zaman sokacaksın, ciğerine kadar sokacaksın. Humudet bu. Sırat-ı müstakimi terk etme demek. Müslümanlıktan çıkma demek. Ansızlık, ruhsuzluk demek. Bu meselenin tefridi, ölülük bu. Böyle yaşamakla yaşamamak arasında fark yok. Böyle yaşamakla yaşamamak arasında fark olmadığı için böyle bir yaşamakla cennetle kazanılamayacağı muhakkaktır. Çünkü cennet yaşanan hayatla kazanılacaktır. Bunu daha evvel de arz etmiştim. Ben dükkanımın önünde ölmeyi şeref sayarım. Çünkü hadiste malının önünde ölen şehit olur diyor. Humudet misal olsun diye arz ediyorum. ölülüğü göstermek için arz ediyorum. Ve bir müminin evinin bir alay, komünisti bir dinamit yığını gibi berhava etmesi lazım geldiğini anlatıyorum. Bir tek mümin ferdi bir alay komünisti berhava edecek kadar hazırlıklı, zinde ve ruhen müheyya bulunması hususunu arz ediyorum. Sırat-ı müstakim. Öfke bunun için verilmiş. Irzıma tecavüz edildiği zaman baş kaldıracağım. Dükkanımı kapatan taksimin önünü de almaya ve hanımı indir demeye başladığı zaman ne yapacağım? Plajı bastığı zaman vay oradaki sefillerin haline. Ne yapacaklar? Burada öfkeleneceksin. Öfke bunun için verilmiştir insanım. Memleket sınırları tehdit edildiği zaman öfkeleneceksin. Ayar memleketini işgal etmek istediği zaman öfkeleneceksin. Ama mümin kardeşine karşı, düşüncede, tasavvurda, yurttaşına ve yoldaşına karşı öfkelenmeye gelince o da ayrı bir canavarlıktır. Olmayacak yerlerde kızmak, öfkelenmek, evleri, binaları yakmak, harap etmek o da ayrı bir muvazenesizlik ve sırat-ı müstakimden dışarıya gitmek demektir. Görüyoruz ki, olacak olmayacak şeyde bağırıp çağırma, etrafını yakıp yıkma bir canavarlık olduğu gibi, öfkelenilmesi gereken noktalarda şayet insan öfkelenmiyorsa, gazap hissi yoksa o da sırat-ı müstakimde değil demektir. Müstesna insan, sırat-ı müstakimin insanı. Rehberimiz bizim. Kıyamete kadar önümüzde gördüğümüz ve göreceğimiz. Her imamın arkasında imama iktida ederken onu önümüzde görüyor gibi evvela bu küçük imama ve imamcığa sonra da hakiki imama iktidar ettik diyen bu cemaat daima Hazreti Muhammed'in izinde ve arkasında sallallahu aleyhi ve sellem sırat-ı müstakimin ölçüsünü getiriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Fahri kainat Efendimiz öfkeleneceği yerde öfkelenmesini biliyor. Sahabi diyor ki o şecaat arz edeceği yerde cesaret arz edeceği yerden Hüneyn muharebesinde, Hüneyn'in havasinin okçuları karşısından İslam saflarında yer yer bozulmalar baş göstermiştim. Acaba neredeydi Hayder-i Kerrar, Şah-ı Merdan, Hazreti Aliler? Neredeydi düşmana karşı kükreyen Ömerler, Ebu Bekirler? Şiddetli gelen toplama karşısında az dahi olsa bunlar geriye çekilme lüzumunu duymuşlardı. Fakat atının üzerinden bütün meydanı sarsarcasına, dudaklarından dökülen şu sözlerle tek zat vardı düşmanın karşısında. اَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ اَنَا اَبْنُ عَبْدُالْمُطَّلِبْ لَا كَذِبْ اَنَا مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّٰهِ لَا كَذِبْ der gibi sallallahu aleyhi ve sellem. Ben Allah'ın Resulüyüm, yalan yoktur. Ben Abdülmuttalib'in soyundayım. Onun soyundan kaçar olmamıştır cepheden. Kaldı ki ben peygamberim nasıl kaçarım? Allah Resulü'nün amcasının oğlu ya Hazreti Abbas ve ya Haris imamından tutuyordu. Zor atı tutuyordu, mahmuz diyor düşmana doğru sürüyordu. Ondaki bu cesaret izi çiziyor. Bir an sonra yeniden ansar ve muhacirinin etrafında kümeleşmesine yardım ettim. Ve düşmana aslan gibi saldırıldı, düşman püskürtüldü. Resul-i Ekrem orada böyleydi. Sevir mağarasında dehşet engiz durumu Hazreti Ebu Bekir şöyle anlatıyordu. Düşman oraya kadar öyle bir hınçla gelmişti ki, mağaranın kapısının önünde dolaşırken, bir aralık dedim ki, ya Resulallah eğer ayaklarının dibine baksalar, vallahi bizi görecekler. O ise tebessüm ediyordu. Tebessümle dudaklarından dökülen şudu, مَا ظَنُّكَ بِسْنَيْنَ اللّٰهُ سَالِسُهَمْ Dostum o iki kişi hakkında zannın nedir ki üçüncüsü Allah'tır Celle Celaluhu. Sen burada sadece Ebu Bekir'i Ömer'i mi görüyorsun? Ebu Bekir'i Muhammed'i mi görüyorsun? Ebu Bekir ve Muhammed'in yanında üçüncüsü Allah'tır Celle Celaluhu diyordu. Endişesizdir. Allah da sekine inzal buyuruyordu. O başka yerlerde de hep aynı şecaat, aynı cesaret ihsar ediyor. Ahlak-ı Aliye adına şecaat ve cesaret ihsar ederken numuneler verecek bu mevzuda size aydınlatmaya, tenvir etmeye çalışacağım. Muvazeneyi arz ediyorum size. Resul-i Ekrem bu denli korkusuz idim. O düşmanları tarafından tehdit edildiği günde gidip Kabe'de namaz kılıyordum. Her gün ridasını boynuna sarıyor, boğacak hale getiriyorlardı, endişe etmiyordum. Ve her gün başına toz saçıyorlardı, endişe etmiyordum. Ve oğlum seni öldürecekler diye Ebu Talip kendisine nasihat ettiği zaman, amcacığım bu salife gider, ben bu davadan vazgeçemem diyordum. Bu kadar mahalife göğüs geriyor, bu kadar telaşsız, bu kadar fütursuz, bu kadar endişesiz, bu kadar cesaretli ve bu kadar öfke hissiyle meşbu bulunuyordu Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Beri tarafa gelin. Yeni Müslüman olmuş. Müslümanlığın henüz adab ve erkanını bilemiyor. Müslümanlığın adab ve erkanını bilen ona soru bile sormuyordu edebinden, utandığından. Ebu Bekir, Ömer gibileri Allah'ın rızaları var üzerlerine olsun diyorlardı ki, dıştan bir adam gelse de bir soru sorsa biz de öğrensek, utanıyorlardı soru sormaya. Ama yeni Müslüman olmuş bir insan onun yarım ifadesiyle lambur lumbur konuşuyordu. Edebini bilemiyordu o huzurun. Zülhüveysiret. Yeni Müslüman olmuş. Huzur-u Risalet fenaiye çıktın. Ganimet taksim edilirken razı olmadın. Herkese Peygamber Ali bir şey dağıtıyordu, herkese bir şey verdim. Ve o kendi kendine şöyle mırıldandı. Bu taksimatta adalet olmadı. Taksimatta adalet olmadı derken, yani Resulullah adil olmadı diyordu. Veyheke, men yadil idalem adil diyordu. Yazık, ne anlayışsız insansın. Ben de adil olamazsam kim adil olacak diyordum. Ve ona iltifat ediyor, bir şeyler veriyordum. İşte bir müminden gelen şeye karşı da bu kadar mütehammil, bu kadar dayanıklıydın. Öfke hissini inmem. اَشِدَّهُ عَلَى الْكُفَّارُ رُحَمَهُ بَيْنَهُمْ Kafire karşı aşılmaz çetin bir tepe. Müminin yanında da başın yerde basıp çiğneyecek, geçecek onu. Bir başkası Resul-i Ekrem'in ridasının arkasından tutuyor. Öyle bir çekiş çekiyor ki, sahabi vallahi gözümle gördüm diyor Buhari Müslim'de. Rida'nın kenarı şurada öyle kıpkırmızı bir iz yaptım. Allah Resulü döndüğü zaman ona adam şöyle, suyu edep içinde şöyle diyordum. Ya Muhammed, babanın malından vermiyorsun, bana da ver diyordum. Sahabi diyor ki, tebessüm ediyor diyordu, buna da verin diyordum. Nefsi adına yapılan hakaretler karşısında da bu kadar mütehammildim. İşte bu öfkenin zapturapt altına alınması, İtidale getirilmesi ve sırat-ı müstakimin teessüs etmesi demektir. Bir üçüncü misalimi Fetanet'ten akıldan arz edecektim. Fakat ezan-ı Muhammed okunduğu için onu minbere bırakayım. Orada arz edeceğim şey de başka bir derse kalır. Beni muazenesizliğimden dolayı muhafaz etmeyin. Allah yar ve yardımcımız olsun. Saati muhteldi esas. Bu mevzu ciddi bir muazene için de arz etmeyi düşünürdüm. Rabbimin aklımdaki takdirine ezelden bu yana rıza diyeyim. O rububiyetine daima beni rızada kaim ve daim eylesin. Sizleri de öyle. Lillahi'l-Fatiha.